ईश्वर कल्पना करनी या अपूर्व कल्पना करनी विचार है। भूमिका कृत्वा कल्पना अधिकम स्फुटी, जो अपूर्व कल्पना करते हैं उसमें कल्पना अधिक है स्पष्ट करते अपूर्व में। अपूर्व निष्प्रमाणंच दातुं शक्तिरथास्य च फलदातृत्व सामर्थ्ये दानं चाभ्यादिकं तथा निष्प्रमाणम अपूर्वम कल्पना करना, और अपूर्व में दान दातुं शक्ति अथस्य अथस्य दातुं शक्ति, अरे अपूर्व कल्पना करो। खाली अपूर्व कल्पना कर देश ने अपूर्व में ये अथस्य दातुं शक्ति फल देने की शक्ति दूसरा है, अरे फलदातृत्व सामर्थ्य दातु शक्ति शक्ति है फलदातृत्व से सामर्थ्य से द्विवचन हो जाएगा। फलदातृत्व नहीं नहीं सामर्थ्य तो शक्ति हो गया, फलदातृत्व सामर्थ्य फलदान के सामर्थ्य होने पर दानं च अभ्यधिकम, अब दान भी सामर्थ्य होने पर दान तो कितने हुआ, अपूर्वम सामर्थ्य और दानम तीन तथा सत्तावन। ठीक है, मैं तन्मते भी तुल्या कल्पना अधिक कैसे हुआ समान, इसलिए ईश्वर कल्पना करने वाले क्या है, यह त्विषातिरेकेण नान्यत् किंचित् प्रकल्प्यते परिशिष्टस्य कल्प्यस्य सेव्ये दृष्टत्व कारणात्। यह तो अस्मन् मते ईश्वर से मानने वाले के लिए ईशातिरेकेण अन्यत् किंचित् न प्रकल्प्यते, केवल ईश्वर है कल्पना करना और कुछ नहीं। ईश्वर कल्पना करे जैसे कल्पना किया अपूर्व, यहाँ ईश्वर कल्पना हुई, वहाँ शक्ति और दान दोनों परिशिष्ट से कल्प्य सेव्य दृष्टत्वाद, सेव्य में लोक में जो सेवकों को मिलता है सेव्य में वो फल देने का सामर्थ्य फल देते हैं, ये दिखता है ईश्वर में, और कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो तस्य फलदान सामर्थ्यम तस्मिन् सति दानंच कल्प्यम, ऐसा वहाँ भी ईश्वर कल्पना करने के बाद फलदान सामर्थ्य और दान दूर कल्पना करना पड़ेगा, कह परिशिष्टस्य कल्प सेव्य दिष्टत्वात्। सपक्षे धर्मी मात्रम कल्प्यम ईश्वर, परपक्ष अपूर्व पक्ष में अपूर्व कल्पना कर धर्मी, और धर्मस्य फल सामर्थ्य दान सामर्थ्य और दान इति आधिक्यम तस्मात् फलमात उपपत्तिर इति न्याय न परस्य फलदात्रिता, परमात्मा ईश्वर ही फलदाता है, फलमत उपपत्ति ब्रह्म सूत्र है, फलमस्मात ईश्वरात् उपपत्ति सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान फल दिशते ददत इत्यादि व्याख्याय यजमान इत्यादि व्याचते प्रशंसते। ददत मंत्र में क्या है, ददत ददत प्रशंसते ददते ददते प्रश्न दान करने वाले के लिए प्रशंसा करते हैं, ददते इति व्याख्या है यजमान वाचस्य देवाश्च देवाश्च पितरश्चैव मनुष्याणाम अधीनताम् नाप्नुयुर्हव्यकव्यार्थम् यदि नाभूत् प्रशासिता। देवाश्च पितरश्चैव मनुष्याणाम् अधीनताम् नाप्नुयुः, मनुष्य के अधीन नहीं होते, हव्यकव्यार्थम् मनुष्याणाम् अधीनताम् नाप्नुयुः, अधीनत्व को प्राप्त नहीं करती यदि प्रशासिता नाभूत्, यदि प्रशासिता नहीं होता तो हव्य कव्य के लिए मनुष्य के अधीनत्व को प्राप्त नहीं करते, मनुष्य का अधीन ये देंगे तो उनको मिलेगा हैं, आपने भी प्राप्त करना अपने आप तो न आप अधीनता न प्राप्त करते, अधीनत्व को नहीं प्राप्त करते, अधीन नहीं होते। देवानाम देवादिनाम देवादिनाम वो समर्थ ईश्वरानाम अपी देवता समर्थ ईश्वर होने पर ही हव्यार्थित्व न हव्य के लिए मनुष्य अधीनत्वाख्य हीनवृत्ति भागत्व मनुष्य के अधीन होना हीनवृत्ति नीचे वृत्ति किसके अधीन होकर उसके अधीन होकर खाना हीनवृत्ति भागत्व देवतानाम नियंत्रित कल्पक नियंत्रित कल्पक नियंता कोई है तभी उनके अधीन होना पड़ता है। ईश्वरास्तित्व युक्ति अंतर्मा दूसरे युक्ति यद ज्ञानार्थ यद ज्ञाना जगत्यस्मिन् तीव्रान अर्थ परंपरा ज्ञानाच मुक्ति संसारात कथनास्ति प्रशास्त्री तत् यस्य अज्ञानात् अस्मिन् जगति तीव्र अनर्थ अनर्थ परंपरा यस्य ज्ञानाच संसार मुक्ति कथम तस्य कथम तत्प्रशास्त्री नास्ति कथम नास्ति ज्ञानान् मुक्तिम शिशादयेषु चोदयति ज्ञान से यद ज्ञानाच मुक्ति ज्ञान से मुक्ति सिद्ध करने के लिए आख्यो ननु ननु क्रियात एवेयं संसारो चित्तिरिष्यते नैवं यतो न कर्मभ्यो मुक्ति संभाव्यते श्रुते ननु इयं संसार उच्यते क्रियातेव इष्यते कर्म से हो जाए नैव यतः कर्मभ्य न मुक्ति संभाव्यते अश्रुते है क्यों नहीं संभव नहीं अश्रुते कहीं श्रुति में नहीं कहा गया नैव परिहृत असंभव है तो क्यों असंभव अश्रुते न परम अश्रुतेरव तेभ्य मुक्ति अयोग किंतु न्याय विरुद्धा चेति प्रागुतम स्मारयति न परम अश्रुतेरव परम केवलम अश्रुतेरव तेभ्य मुक्ति अयोग कर्मभ्य मुक्ति अयोग इतने मात्र नहीं श्रुति में नहीं कहा गया इतने मात्र से कर्म से मुक्ति की बात नहीं मुक्ति अभाव किंतु न्याय विरुद्धाच न्याय के विरुद्ध भी कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। प्राग उत्तम संबंध भारती के भारती प्रहले कहा इतने स्मारयति यथाच यथाच कर्मणा मुक्तिर न कथंचन युज्यते तथोक्तत्वात् पुराणेह भूय वक्तव्यमिष्यते यथाच मुक्ति कर्मणा न कथंचन युज्यते तथा पूर्वोक्तत्वात् यह भूयो न वक्तव्यम यहाँ कहने कोई जरूरत नहीं। 62 न कर्मभ्यो मुक्तिरित्यत्रैव अनंतरवाक्यम अवतारयति कर्मभ्यो मुक्ति इत्यत्रैव इसमें भी आगे वाक्य असंभव इति असंभवो यथा मुक्तेः क्रिया साधन संश्रयात् तथेयं श्रुत्रियप्याह यो वा इत्यादि वाक्यत यथा मुक्ते क्रिया साधन संश्रयात् असंभव तथा इयं श्रुत्रियप्याह यो भी तदक्षर गार्ग्य अभिद्युता प्रीति सकृपणादि के वाक्य है वाक्य से सिद्ध होता है तदक्षराणी व्याचर्षि श्रुति उदार उदार फलदायिनि बहुसु अनुष्ठितान्यपि सहिष्णु फलवन्तेव कर्माणि यदबोधत बहुसो अनुष्ठितानि अपि उदार फलदायिनी विशिष्ट फलदायिनी उदार बहुत फल देने वाले सहिष्णु फलवंत्येव कर्माणि कर्माणि सहिष्णु फलवंत्येव यदबोध जिसके अज्ञान से जितने कर्म करने पर भी अनित्य फल देने वाले यस्य अज्ञानात् असकृत अनुष्ठितानि बहुस अनुष्ठितानि असकृत बार बार अनुष्ठान करने पर भी कर्माणि विशिष्ट फलाने अपनी उदार फलाने का अर्थ क्या विशिष्ट फलाने वे विशिष्ट फलम यहाँ सर्वाणी कर्माणि संसार में फलयती तद अज्ञात वस्तु नास्तीतम ऐसे अज्ञान जिसके अज्ञान से बहुत कर्म करने पर भी संसार फल मुक्त नहीं ऐसे वस्तु अज्ञात नास्तिक अयुतम नहीं तो संसार भाव प्रसंग वस्तु नहीं तो कर्मभ्यो मोक्षायोगात अक्षरा ज्ञानाच बंध स्थित पलितम आ या कुछ बीच में इच्छा दो हो गया सर कर्मभ्यो मोक्षायोगात अक्षरा ज्ञानाच बंध स्थित पलितमा तथा च यत्परिज्ञानात कृत्न कार्पण्य निःसृति कथमेवं विधं गार्गी नास्ति त्यक्षरमुच्यते उसके अज्ञान से कृपण यत् परिज्ञानात् कृत्न कार्पण्य निःसृति कार्पण्य अभाव एवं विध अक्षरम नास्ति कथम है गार्गी उच्यते नास्ति इति उच्यते कथम अक्षरास्तित्व हेतु अंतर दूसरे सर्व इति सर्वे कार्पण्य युक्ता स्युर यदि नास्या तद अक्षरम इच्छन्ते चाप्य कृपणा इच्छन्ते चाप्य परिक्रण अकृपणाश चाप्य कृपणाश तच्च सत्येव यंतरी सर्वे कार्पण्य उतासे यदि तदक्षर न स्यात् यदि अक्षर नहीं होता तो सब कार्पण्य से युक्त तो हो जाएंगे इच्छन्ते चापि अकृपणः अकृपणा दृश्यन्ते तच्च यंतरी सत्येव कोई नियम कहे तभी जिसके ज्ञान से अकृपण होते हैं दृश्यन्ते इच्छा दर्शने उत्तरवाक्यो तात्पर्य मुक्त्वा अनन्तरवाक्यस्थाक्षरार्थम आह अनन्तर यो वै तदक्षरम गार्ग्य विदित्वा उत्तरवाक्यो तात्पर्य मुक्त्वा अनन्तरवाक्यस्थाक्षरम अर्थ यो वै मंत्र कहा है ये दसवां मंत्र कितने पृष्ठ में है 4-9 हाँ गार्गी ददत मनुष्य प्रशंसति ये तो हो गया पहले आया 52 हाँ ये नवम था 52 में ये वे तो एतद अक्षर गार्गी अभी तो अस्मिन् लोके ज्योति यजते तपस्तप्यते बहुनि बहुनि अवसाने अस्य अंतवा अवसाने अंतवदेवस्य तदवति यवै तदक्षरं गार्गी अभिदित्वा प्रीति सकृपण अथय एतदक्षरं गार्गी विदित्वा अस्मान् लोकात् प्रीति सब्राह्मण ये उत्तर दो वाक्य हुआ यो एत गार्गी अभिदित्वा प्रीति सकृपण अभिदित्वा प्रीति सब्राह्मण ये उत्तर वाक्य अर्थ कह करके अनंतर वाक्य उत्तर वाक्य तात्पर्य मुता अनंतर वाक्यस्थ अक्षरार्थम आह अनंतर ये होगा आगे आगे तदवा तद अक्षर ये होगा नहीं उत्तर वाक्य कहकर अनंतर कण से वे एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा हाँ ये अक्षर शब्द का अर्थ होगा अनंतर पहले अब उसके पूर्व उत्तर वाक्य कह करके कहे तो उत्तर तो हो गया कहाँ से, यो वा एतदक्षर गार्गी अविदित्वा एक, यह एतदक्षर गार्गी विदित्वा दूसरा, उसके पूर्व वाक्य हो गया यो वा एतदक्षर गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके ज्योति इत्यादि अंतवते भवति। देखो क्या है, उत्तर वाक्य तात्पर्य मुक्ता अनंतर वाक्य था अक्षर अर्थमा यो वा, यो वा एतदिति स्पष्टं श्रुतिरप्याह यत्नतः अक्षरा ज्ञानतो पुंसाम कार्पणे नाभियुक्ततां। ये अनंतर वाक्य से प्रथम वाक्य को लेना होगा, अक्षरार्थ अनंतर वाक्य, अनंतर वाक्यस्थ अक्षरार्थम आह अक्षर यो वा एतदिति स्पष्टम श्रुतिरपि आह यत्नतः अक्षरा ज्ञानतः यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अभिदित्वा वर्षसहस्रणे अतः अन्तवदे भवति। यही वाक्य लेना, तत्वज्ञानात् तत्वज्ञानात् कार्पण्य बुद्धि, तत्वज्ञानात् कार्पण्य बुद्धि निवृत्ति, वो तो अंतिम वाक्य, तो अनंतर वाक्य कौन हुआ, अनंतर वाक्य का अर्थ दिया, अनंतर वाक्यस्थ अक्षरार्थम आह, तो अनंतर वाक्य का अर्थ क्या, उत्तर वाक्य तात्पर्य मुक्त्वा अनंतर वाक्यस्थ अक्षरार्थम आह, उत्तर वाक्य दोनों वाक्य हो गया, अनंत दोनों में तो अक्षर है, अनंतर वाक्य तो अक्षरार्थ, अक्षर मतलब शब्दार्थ, वाक्य के शब्दार्थ है, क्योंकि अक्षर तो तीन बार आ गया, यो भाई एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा, यो भाई एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा आसमालोकात प्रीति, यह एतद अक्षर गार्गी आया, तो अनंतर वाक्यस्थ अक्षरार्थमा यो वा शब्दार्थ, शब्दार्थ कहे तो अनंतर वाक्य इति यो वै एतद इति स्पष्ट श्रुतिर्भ्यः यो अक्षर अज्ञानतः पुंसा, तो अज्ञानतः कृपण द्वितीय मध्य वाक्य है, द्वितीय वाक्य है अभिदित्वा प्रीति स कृपण, कृपण वाक्य हुआ कार्पणे न युतम, तृतीय वाक्य हो गया विदित्वा प्रीति स ब्राह्मण। अच्छा चलो देखो, जो तात्पर्य होता अनंतर वाक्य तो अक्षरार्थम है यो, तो द्वितीय वाक्य है अनंतर वाक्य, उत्तर वाक्य तात्पर्य होता अनंतर वाक्य, उत्तर वाक्य तात्पर्य, उत्तर वाक्य हो गया दोनों, अनंतर मतलब पूर्व की अपेक्षा अनंतर, पूर्व कौन है प्रथम, तीन वाक्य है, तीन में से यो वा एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा वर्ष सहस्राणी तप्यते अंतवदेवस्य तद्भवति, ये वाक्य है, आगे उत्तर वाक्य दो है, कह करके तात्पर्य कह करके अनंतर वाक्यस्थ अक्षरम, अनंतर मतलब प्रथम वाक्य के बाद जो द्वितीय वाक्य है उसका शब्दार्थ कथन करते हैं, प्रथम के तीन वाक्य श्रुति में, तीन वाक्य में अंतवदे भवते एक वाक्य हो और एक कृपण और एक ब्राह्मण, तो उत्तर वाक्य में कार्पण्य वाक्य ब्राह्मणत्व वाक्य दो, दोनों का तात्पर्य का ज्ञान नहीं हो तो कृपण, ज्ञान हो तो ब्राह्मण, अभी अनंतर वाक्य पूर्व वाक्य के बाद अनंतर वाक्य शब्दार्थ व्याख्यान करते हैं, अनंतर वाक्य कहाँ से आरंभ होगा, यो भी एतद अक्षर गार्गी अभिदित्वा आसमालोकात् प्रीति स कृपण, ये वाक्य यो वा एतदिति स्पष्टम श्रुतिर्भि यत्नतः अक्षरा ज्ञानतः कार्पणेन अभियुक्तताम, कार्पण से वियुक्त नहीं अभियुक्तता कार्पण कृपाण कार्पण रहेगा 167। स्पष्टम वाचक शब्द प्रयोग पूर्वकम इति अतः वाचक शब्द दिया तथ प्रीति सकृपण स्पष्ट कहा। तत्वज्ञात कार्पण्य निवृत्ति इति अभिप्राय यत्न, तत्वज्ञात कार्पण्य निवृत्ति इति अभिप्राय यत्न अथ इत्यादि वाक्य अक्षराणि व्याकृति स्पष्टम वाचक शब्द प्रयोग पूर्वक इत्यर्थ वाक्य हुआ। तत्वज्ञात कार्पण्य निवृत्ति इति अभिप्राय यत्न, अभिप्राय यत्न तो कहा श्लोक में श्रुतिरपि आह यत्नत, श्रुतिरपि यत्नत आह एतद् अक्षरा ज्ञानत कार्पण्य अभिनति। तो यत्न क्या है, यत्न के अभिप्राय, अभिप्राय है तत्वज्ञानत कार्पण्य की निवृत्ति, तत्वज्ञान नहीं तो कार्पण्य की निवृत्ति नहीं, कार्पण्य की अभियुक्तता ये यत्न अभिप्राय। अभी तृतीय वाक्य के व्याख्या नहीं हुआ अभिप्राय, हाँ द्वितीय वाक्य, द्वितीय उत्तर वाक्य हुआ। प्रथम वाक्य की व्याख्या हुई, अनंतर वाक्य द्वितीय तृतीय वाक्य, द्वितीय में कृपण अनंतर तात्पर्य मुता कस्य उत्तर वाक्य और दोनों द्वितीय तृतीय। प्रथम वाक्य के बाद उत्तर वाक्य और तात्पर्य मुता द्वितीय तृतीय वाक्य तात्पर्य मुता अनंतर वाक्य से अनंतर होता है द्वितीय वाक्य, द्वितीय वाक्य का शब्दार्थ कहा उसमें अभिप्राय कृपण वाक्य है और तत्वज्ञानात कार्पण निवृत्ति ये अभिप्राय है उसमें। यत्नतः श्रुतिरपि कहते अक्षरा ज्ञानत पुंसाम कार्पणे न, अक्षर के अज्ञान से कृपण कार्पण्य की निवृत्ति नहीं होती, अर्थात यत्न क्यों कि ज्ञान से ही कार्पण्य की निवृत्ति होगी, ये अभिप्राय से द्वितीय वाक्य का व्याख्यान हुआ। अथ इत्यादि वाक्याक्षराणि व्याकरोति, वाक्य के अक्षर अथ, अथ शब्द कहाँ है अथय, हाँ अथय एतद अक्षर गार्गी विदित्वा तृतीय वाक्य अस्मालुगात प्रीति स ब्राह्मण, अथ तृतीय वाक्य हुआ ये शब्द अथ है, पहले अथ नहीं आया। द्वितीय वाक्य का अक्षरार्थ हो गया, तृतीय वाक्य का अक्षर कहते हैं अक्षरमिति। तो इसलिए अनंतर वाक्य हो गया द्वितीय वाक्य, तृतीय वाक्य उत्तर वाक्य दो और तीन पृष्ठ 855 अक्षरम है स्पष्टवाचक शब्द अकृपण, हाँ स्पष्टम वाचक शब्द प्रयोग कृपण दिया अक्षरमिति। अक्षरंगो विदित्वा अस्माल् लोकाद् गार्गी प्रमीयते निवर्तते सकार्पण्यात् तज्ज्ञानाद्वान्तबाधत। यो बाद एतद अक्षर नहीं, कौन सा श्लोक है अक्षरम, यो अक्षरम विदित्वा अस्मालोकात प्रमीयते इस देह से छोड़ मर जाता है स कार्पण्या निवर्तते तज्ज्ञानात ध्वान्तबाधत, ज्ञान का बाध होने से। 68 अस्मालोकात का था देहादि यावत, प्रमीयते हिंस्यते म्रियते मर जाता है। आगे अक्षर विदो युक्तम अकार्पण्य बनाना है, अक्षर विदो में र छोड़ गया, युक्तम अका का छोड़ गया अकार्पण्य कार्पण हेतु अज्ञान से अक्षर ज्ञानात अपनयनाद ब्राह्मण्यं तो अन्यस्यापि तुल्यम यदि कथम फलत्वेन उक्तम अक्षर विदो युक्तम अकार्पण्यम, अक्षर विदो अकार्पण्य युक्तम कार्पण हेतु अज्ञान से अक्षर ज्ञानात अपनयनात, कार्पण हेतु अज्ञान का कार्पण हेतु अज्ञान से अक्षर ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होने से किंतु ब्राह्मण तो अन्य से अभी तुल्यम अकार्पण्य कार्पण्य तो हो गया, अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो कार्पण्य नहीं होगा, ये तो ठीक है। किंतु ब्राह्मण तो क्यों क्या, ब्राह्मण तो जो अन्य भी अज्ञान भी तो ब्राह्मण है। इति कथम फलत्वेन उत्तम ब्राह्मण्य से ब्राह्मण्यम फलत्वेन कथम उत्तम, ब्राह्मण तो फल कैसे होगा, तो कोई भी ब्राह्मण है अज्ञान भी। इतिहास यस्तु यस्त्वक्षर परिज्ञानान मृत्यु मृत्युः प्रमीयते सैव ब्राह्मणो नान्यो जगत्यध्यवसीयता। यस्तु मृत्यु मृत्यु मृत्यु के भी मृत्यु अक्षर परिज्ञानात् प्रमीयते म्रियते सैव ब्राह्मण न अन्य जगत अन्य न इति अध्यवसीयता निश्चय करो। तस्य मुख्यम ब्राह्मण वही सैव ब्राह्मण मुख्य है, सैव ब्राह्मण वो मुख्य ब्राह्मण अन्य गौण है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वकृच्चासौ निरस्ताशेष संस्कृति प्राप्ताशेष पुमर्थश्च ब्राह्मणोत्राभिधीयते। अत्र ब्राह्मण सर्वज्ञ असु सर्वकृत निरस्ताशेष संस्कृति प्राप्ताशेष पुमर्थश्च ब्राह्मण अभिधेयते। हाँ ब्राह्मण शब्द से सोपाधिकस्य सर्वज्ञत्वादिमतः अक्षरस्य ज्ञानात् मुक्तिश्चेत् निरुपाधि अक्षरम नास्त्येव इति आशंक्य। सोपाधिकस्य सर्वज्ञत्वादिमतः अक्षर ज्ञानात् अक्षरस्य सोपाधिकस्य सर्वज्ञत्वादिमतः अक्षरस्य जे सर्वज्ञत्वादि बाला सोपाधिक होगा सर्वज्ञत्वाद अक्षर से ज्ञानाजन मुक्ति तो निरुपाधिक अक्षर नहीं है इति आशंक्य। अनंतर वाक्य में आदते ज्ञेयत्व ज्ञेयत्व सिद्धये प्राह यथोक्तेश्वर वर्त्मना अक्षरस्य श्रुति साक्षात् तद्वा इत्येवम् आदिना। ज्ञेयत्व सिद्धये यथोक्त ईश्वर वर्त्मना अक्षरस्य श्रुति साक्षात् प्राह तद्वा इत्येवम् आदिना। ज्ञेय तो सिद्धि के लिए ईश्वर वर्तमाना ईश्वर के द्वारा वो ज्ञेय कह करके अक्षर से श्रुति साक्षात तद्व इत्यादि वाद ने कहा तद्वा तद अक्षर गारी अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रुति आदि कह करके नान्य दत्व से दृष्टा श्रोता मंत्र इत्यादि है। तो ये वाक्य है ज्ञेयत्व सिद्ध है ज्ञेयत्व सिद्ध है ज्ञेयत्व सिद्ध है यथोत ईश्वर वर्तमान ज्ञान तो सिद्ध है ईश्वर को जान करके निरुपाध ज्ञान है ये तो सिद्ध है कहा तो के आगे वाक्य स्पष्ट गार्ग अक्षर अदृष्टम दृष्टि इत्यादि अकार्य कारण प्रत्येक अक्षर से स्वस्मिन आरोपित ईश्वरत्वादि निराश द्वारे न अपरिच्छतया प्रतिपत्त्यर्थम तद्वा इत्यादि वाक्य न श्रुतिर अनुपाधिकम तदा इत्यादि। अकार्य कारण प्रत्येक अक्षर से कार्य कारण नहीं तो प्रत्येक अक्षर स्वस्मिन आरोपित ईश्वरत्वादि निराश द्वारे न आरोपित ईश्वरत्वादि निराश द्वारे न अपरोक्षतया प्रतिपत्ति अर्थ ज्ञान के लिए तद्वयी एतद अक्षर गार्ग अदृश्य इत्यादि वाक्य श्रुति अनुपाधिकम तद अक्षर आह। आगे श्लोक कहाँ ये तो हो गया अक्षर दातर में अग्नेरिव प्रकाशकत्वं स्वाभाविकम अक्षरस्य ईश्वरत्वं हाँ, अग्नेर प्रकाशिकत्व में था स्वाभाविकम, अक्षर से ईश्वरत्व स्वाभाविकम, अग्निरिव प्रकाशकत्व स्वाभाविकम, अक्षर से ईश्वरत्व अग्निर यथा प्रकाशकत्व स्वाभाविकम, अक्षर में ईश्वर तो स्वाभाविक, तत्कथम तनिराश द्वारा ईश्वरत्व के निराश द्वारा निरुपाधि अक्षर सिद्धि कैसे, पूर्व स्वर्ग में क्या तनिराश द्वारा तस्य कर्त्य निराश ईश्वरत्व से निराश, पूर्व स्वर्ग में आया आरोपित ईश्वरत्वादि निराश द्वारा स्वस्मिन आरोपित ईश्वरत्वादि ईश्वरत्व सर्वज्ञत्वादि निराश द्वारा ईश्वरत्वादि निराश हो गया तो अक्षर रहेगा। तदा एतद् एतदस्य प्रशास्त्रित्वं समहाभास हेतुकम् नेति नेत्यादि वाक्येभ्यो दृष्टिमात्रात्म वस्तुनः प्रसाद दीर्घ चाहिए अस्य एतद् प्रसादित्वं सो मोहाभास हेतुकम्, मोह में जो आभास आभास हेतुकम्, अज्ञान आभास माई का आभास हेतुकम्, नेत नेत इत्यादि वाक्य भ्यो दृष्टिमात्रात्मवस्तु, नेत नेत इत्यादि वाक्य भ्यो दृष्टिमात्रात्मवस्तुनः सो मोहाभास हेतुकम् अस्य एतद् अतित्वम्, ये अज्ञान के कारण प्रसादित्व है मात्र, ईश्वरादे ईश्वरत्वादेर आरपित द्विगमक नेत्रि तस्य अध्यस्तत्व सिद्धे तनिरासेन निरुपाधि अक्षर दृष्ट्यर्थम अनंतर श्रुतिर युक्ते इत्याह, निरुपाधि अक्षर दृष्ट्यर्थम दृष्ट में हल करना पड़ेगा, अध्यस्तत्व तस्य अध्यस्तत्व सिद्धे ईश्वरत्वस्य तनिराशन ईश्वर तो निराशन निरुपाधि अक्षर दृष्ट्यर्थम ज्ञान के लिए अनंत श्रुतिर युक्त इतेतद् इतेतद् प्रतिपत्त्यर्थम तद्वा एतदिति श्रुतिः मागोचराति वर्तित्वा दादृष्टं स्यात्तदक्षरम्। इति एतत् प्रतिपत्त्यर्थं तद्वे तदि श्रुति आगे श्रुति तदक्षरं मागुचर अतिवर्तित्वा अदृष्टम्, अदृष्टम दर्शी अदृश्य क्यों प्रमाण के विषय के अतिवर्ती मा मागुचर अतिवर्तित्वा ज्ञान विषय तो अतिवर्ती अमेयत्वाद मागुचर अति अमेय अपरमेयत्वाद, यदि ज्ञान के विषय नहीं अमेय है अमेयत्वाद असत्य प्राप्ति, दृष्टि पदम आदते दृष्टि नीचे क्या है रे रे चाहिए दृष्टि पदम आदते दृष्टि पद अदृष्ट अदृष्टम दृष्टि अभावत्व अभावत्व निषेधार्थम दृष्टक्षरमी होच्यते कूटस्थ दृष्टि मात्रत्वान् न तो दृष्टित्वम् उच्यते। अभावत्व निषेधार्थम दृष्टि अक्षरम यह उच्य अक्षर दृष्टि बिना पद दृष्टि अक्षरम यह उच्यते, दृष्टिकान से दृष्टि करता होगा कर्तरित्व निरुत्तरिच तो दृष्टित्व नहीं कूटस्थ दृष्टि मात्र दृष्टि मात्र है ज्ञान दृष्टि मात्र को दृष्टि शब्द से कहा दृष्टित्व नहीं, दृष्टि कर्तृत्व तरी क्रियावत्व दृष्टित दृष्टिकर्ता कर्ता तो क्रियावत्व हो जाएगा कारकत्व दृष्टित करी क्रियावत्व यहाँ प्रश्न तत्किम स्वविषयम अन्य विषय में दर्शनम सिद्धांति का विकल्प जो दृष्टि कर्तृत्वाद दर्शित्वा तद दृष्टिकर्तृत्वम स्वविषयम अन्य विषय नहीं दर्शनम दृष्टिकर्तृत्व आते दर्शन कर्तृत्व तद दर्शनम स्वविषय अन्य विषय बा स्वविषय दर्शन अन्य विषय दर्शन आद्यम तो से स्वविषय दर्शन नहीं कूटस्थ दृष्टि मात्रत्वात् कूटस्थ दृष्टि मात्र है इसे स्वविषय दर्शन नहीं वो स्वविषय का दर्शन विषय कर्म करते विरुद्ध होगा। द्वितीय यदि कहेंगे अन्य विषय द्वितीय प्रयास अवत ओ तो प्रोत गिरा शेष दृश्य वस्तु निराकृते अकार का द्वयत्वाभ्याम दृष्टित्वम नाक्षरात्मनः जो द्वितीय श्रुति वाक्य है ना तदे तो दोत प्रम नहीं हाँ ये अन्य दस्ती कह करके ए तस्म खलु अक्षर गार्गी आकाश आकाश ओत प्रतश्च अक्षर में सब कुछ ओत प्रत है सब कुछ ओत प्रत मतलब उससे भिन्न कुछ ही नहीं ये जो ओत प्रत वाक्य से उसका ओत प्रत वाक्य में गिरा अशेष दृश्य वस्तु निराकृत सारे दृश्य वस्तु का निराकरण कर दिया। अभी इस श्रुति के द्वारा किसका किसका निराकरण हुआ कूटस्थ दृष्टि मात्र से अकारक कारक का निषेध हो गया और ओत प्रत वाक्य से अद्वय सिद्ध हो गया दृश्य वस्तु का निराकरण अद्वय हो गया तो अकारक अद्वैत अभ्याम दृष्टित्व न अक्षरात्मन आत्मन और दृष्टित्व न अकारक है और द्वितीय है ही नहीं इसे अक्षरात्मन दृष्टित्व न दृष्टित्व इसमें नहीं कर्तृत्व नहीं पश्चातर पक्ष और असमय वेत्वंतर महा अकारक दोनों पक्ष स्वदर्शन अथवा अन्य विषय दर्शन जो कहा दोनों के लिए अकारक अद्वयाभ्याम दृष्टित्व नहीं नेत्यादि वाक्य से तात्पर्य माह नान्य दत्व श्री मंत्र ये हो गया नान्य तत्व थी दृष्टा इत्यादि नेत्यादि वाक्य से अर्थ माह बहु बहुत आगे नहीं वो तो प्रतिक्रिया हाँ ठीक बहु दृष्टि निषेधार्थम नान्यदित्याद्युदीरणं विजातीय सजातीय वस्त्वंतरनिषेधतः कूटस्थमेकं चैतन्यं सिद्धं श्रुत्यनुसारतः बहुदृष्टि निषेधार्थ नान्यत इत्यादि उदीरणम बहुदृष्टि बहुत बहुना दृष्टिना निषेधार्थम बहुत दृष्टा निषेध के लिए नान्य अतोति नान्य अतोति दृष्टि श्रीमती और पहले वो तो प्रतिवाक्य से दृश्य मात्र का निराकरण जड़ का हो गया चेतन का निषेध हो गया नान्य अतोति दृष्टि श्रुति विजातीय सजातीय वस्तु अंतर निषेधता विजातीय निषेध हो गया उत्तर प्रत वाक्य से सजातीय निषेध हो गया नान्य स्तर से दृष्टि इत्यादि एकम कुटस्थम चैतन्यम सिद्धम श्रुति अनुसारतः छहत्तर में प्रकरणार्थम उपसरणार्थ विजातीय सजातीय वस्तुअंतर निषेधतः ओतो प्रत वाक्य न प्रत्येक अतिरिक्त जड़ निरस्तम दृश्य मात्र नान्यत इत्यादि के द्वारा अजड़म दृष्टा नहीं तस्माद अखंडम वस्तु श्रुति तात्पर्यगम्य सिद्धम एक तस्मिन इत्यादि वाक्य अक्षराणि युजयति तस्मिन अक्षरे ए तस्मिन अक्षरे गार्गी आकाश होता प्रतस्मिन ए तस्मिन अक्षरे गार्गी सज क्लिप्तपणींद्रवत ओत प्रोत निशेष आकाशो कारणात्मनि निशेष में विसर्ग क्या निशेष नी क्या विसर्ग हाँ इसमें नहीं है हाँ एक तस्वीर कल अखेर गायगी सब आकाश कारणात्मने वो तो प्रथम सजी क्लिप्त फल इंद्रवत सजी कल्पित सप्त के समान आकाश अकारणात्मनि निश्चेष आकाश अकारणात्मनि ओतप्रतश्च सब कुछ ओतप्रत है किसमें अकारणात्मनि अक्षर में तत्तर हाँ टीका में तो है निश्चेष श्लोक शुद्ध निश्चेष सकार्य कार्य के साथ अकारणात्मनि इति अक्षर से कथम कार्यकारण विलक्षण अक्षर कार्यकारण विलक्षण कैसे तस्य सर्वाश्रयत्व आश्रयनाद सर्वाश्रयत्व है तो कारण होगा इति आशंक्य अक्षरमिति अक्षरं स्वात्म सम्मोहात कारणत्वं निगच्छति तथा कार्यत्वमप्येतन् निरवध्यं तदेकलम् स्वात्म सम्मोहात अक्षरं कारणत्वं निगच्छति कारणत्वं प्राप्त करता है अज्ञान से तथा कार्यत्वमपि अज्ञान से एतद् तदैकलं निरवध्यम् एकल ब्रह्म अद्वितीय है अज्ञान से कार्यकारण भाव निरवध्यम् एकलम् इति एतदेव स्फुटयति सर्वस्य सर्वस्याक्षरमात्रत्वान् न किञ्चिन्नोपसंहृतम् प्रत्यग विरोधतस्तद्वन् न किञ्चिन्नापि निहन्नुतम् सर्वस्य अक्षरमात्रत्वात् किंचित नोपसंहृत न किंचित न किंचित नोपसंहृत किंचित नोपसंहृत भी थे न सर्वम उपसंहृत सब कुछ आ गया सर्वस्य अक्षर मात्रत्वात् न किंचित नोपसंहृत कोई उपसंहृत नहीं होगा ऐसे कोई पदार्थ ही नहीं सब उसमें आ गया प्रत्येक विरोध तद्वत अन्य जितने सब प्रत्ययात्म से विरोध होने से न किंचित नापि निन्नुतम किंचित नापि किंचित न निन्नुतम कुछ किसी का अपलाप नहीं किया गया इसने सबका अपलाप हो गया प्रत्येक विरोधतः तद्वत न किंचित नापि न किंचित निन्नुतम यथा न किंचित न उपसर्गतम तथा न किंचित न निन्नुतम सब उसमें संग्रह हो गए और सबका अपलाप हो गया भिन्न का कोई अलग नहीं रहा ये 89 ये 89 80 के साथ ना हाँ हाँ बाकी तो ठीक है हाँ साथ न तावत अक्षरेण असंग्रहितम अर्थांतरमस्ति औ अनुपस्थित तो कोई अर्थांतर है ऐसा नहीं सर्वस्य तदितर स्वरूप भावात सर्वस्य तदितर स्वरूप भावात अक्षर से स्वरूप ही नहीं न तद अभेदे न तद्वर्तते अभिनव कर रहता है न प्रत्येक पराचर विरोधात इसलिए अभेदे न इतना ही तब विरोधात सब कुछ उसमें अपला सबका अपलाप हो गया पराजय पराग जितने उपसंहर तो हो गया मतलब अभिनव कर रहेगा ऐसा नहीं सबका अपलाप हो जाता है विरोध तद्युतम तदैकरस्यम प्रतिच भेदा भेदाभ्याम कार्यकरण और अभावे भी कार्यकारण जितने प्रत्यात्मा से भिन्न भी नहीं अभिन्न भी नहीं वस्तुअंतरण से आदि आसंख्या तथा हाँ ओ